Ďakujem za úvodnú prezentáciu. Ja to len môžem taký malý vstup do toho vložiť. Naozaj som presvedčený, že čo sa týka pohľadu na reguláciu, na úlohu centrálnej inštitúcie, sa určite nezhodneme ani my tu pri paneli, takže určite asi ani nie všetci, čo sú tu v pléne účastníci, ale to uvidíme v diskusii, ako sa to vyvinie. Som zvedavý, ako zástupca Komerčný bank, pán Barta, bude prezentovať svoj pohľad na finančnú krízu. Nech sa páči. Ďakujem. Komerčnej banky, ak budeme hovoriť názor Komerčnej banky o svoji a na finančnú krízu. Ja som si pripravil pár takých slajdov, ktoré skôr by mali imunizácia nejak ujasňovať pojmy, aby sme vedeli, o čom hovoríme, pretože často vzniká dosť veľké nedorozumenia a hovorí sa o najväčšej finančnej kríze v histórii alebo najväčšej kríze, najväčšej recesii, ktorá to očakáva od veľkej hospodárskej krízy. A to neviem celkom rádakle, čo by sme mohli niečo takéto tvrdiť. Možno keď si ujasníme ten diskusný aparát, ktorý používame, tak potom si budeme možno viacej rozumieť. Tak predovšetkým, čo je to recesia, hospodárska recesia? Je veľa rôznych definícií, alebo nie je nejaká ujasnená definícia, ale taká najbežnejšie používaná je, že recesia nastane, ak hrubý domáci produkt klesne v dvoch po sebe idúcich 4 rokov najmenej. To je taká, ktorá sa dá ľahko, alebo teda podľa tejto definície sa dá ľahko spoznať, že či recesia bola alebo nebola spätne. Ale nepomôže nám to nejak v predpovedaní toho, že či recesia nastane alebo nie. National Bureau of Economic Research, čo je americká inštitúcia, ktorá sa zaoberá najmä teda skúmaním recesií, keď oni niečo prehlásia za recesiu, tak v tom prípade sa to za recesiu považuje. To definuje tak, by som povedal, že voľnejšie. Je to citeľný pokles ekonomickej aktivity, ktorý sa prejaví v celom spektre ekonomických činností. Trvá viac než niekoľko mesiacov a vo väčšine prípadov sa odráža na reálnom hrubom domácom produkte, alebo teda na jeho nízkom raste, na reálnych príjmoch, na poklese reálnych príjmov, poklese zamestnanosti, poklese priemyselnej výrobe a maloobchodných tržbách. Táto definícia už nie je taká jednoznačná, ale zase umožňuje nám získať aj nejaké také skoršie indikátory toho, či ekonomika je v dobrej kondícii alebo sa nachádza v recesii. Taká najširšia definícia používa opäť hrubý domáci produkt, a teda recesia nastáva, ak rast hrubého domáceho produktu v danom štvrť roku je nižší ako dlhodobý priemer. Čo je taká veľmi široká definícia a podľa toho sa štáty nachádzajú v recesii pomerne často. Zaujímavý je ešte možno pohľad na globálnu alebo celosvetovú recesiu. Za celosvetovú recesiu sa považuje obdobie, keď globálna ekonomika rastie menej ako 3%. Menej ako 3% zrejme preto, lebo toľko je populačný nárast a teda populačný nárast prináša zo sebou aj nárast v hrubom domácom produkte nejaký automatický, ale zvyšuje životnú úroveň, ak je rast globálnej ekonomiky rovný rastu populácie. Podľa najnovšej predpovede Medzinárodného menového fondu, ktorá bude po tých posledných turbulentných udalostiach, by mala svetová ekonomika v budúcom roku zrastu 4,1%, teda pomerne výrazne nad tú 3% hranicu, ale zase menej, ako sa predpovedalo predtým sa hovorilo 4,9%. Percentnom raste budúci rok. A je recesia naozaj niečo také výnimočné, čo zažívame veľmi zriedka? A odpoveď je, že skôr nie, aj keď teda od roku 1990 a do roku 2000 Spojených štátov bol zaznamenaných 37 po sebe nasledujúcich 4 rokov s pozitívnym hospodárskym rastom, čo je najviac v histórii, tak za posledných, povedzme, 30 rokov hospodárstvo Spojených štátov bolo v recesii trikrát, dvoj- alebo jednoročné obdobie, jeden rok. Svetové hospodárstvo dokonca 4-krát tam je. Navyše, teda môžeme si to rozobrať, na začiatku 80-tých rokov, keď doznieval, alebo to teda stále sa zvyšovali ceny ropy a doznievala inflácia vyvolaná rastom cien ropy. Boli vysoké úrokové sadzby, vysoká inflácia a úvery neboli dostupné. Tá recesia bola pomerne dlhá, v Spojených štátoch trvala 2 roky. Na začiatku 90. rokov tiež sa aj hospodárstvo Spojených štátov, aj svetová ekonomika pocitla takej kratšej, ale predsa len recesii, ktorá spĺňala aj tú definíciu dvoch po sebe nasledujúcich 4 rokov so záporným hospodárskym rastom. A v roku 1998 tam bola kríza na ázijských, najprv akciových a finančných trhoch, a teda znamenalo to v svetovej ekonomike tiež rast nižší ako tie 3% alebo tá 3% hranica. V Spojených štátoch vtedy sa to neodohrávalo. No a teda taká posledná, väčšia a posledná kríza bola vychúčanie technologickej bubliny alebo dotcom bubble na začiatku tohto 10-ročia. No a teda tá posledná kríza, ktorú zatiaľ znamenali, zrejme teraz. A zaujímavé je, že hovorí sa o kríze celého finančného sektora. Jedným z tých prvých indikátorov toho, že niečo nie je v poriadku, či už s jednotlivou firmou, alebo aj so sektorom, je vývoj na akciovom trhu. Aj tu bolo už ukázané, že jedným zo znakov toho, že zatiaľ sa zrejme veľmi tú krízu vyriešiť nedarí, je aj to, že akciový index Dow Jones stále klesá, napriek tomu, že vlastne každý deň prichádzajú nejaké úplne prevratné správy, ktoré by ho mali dostať naspäť na rastúci trend, tak zatiaľ sa to zjavne nedarí. Toto sú akcie amerických bank, ktoré za od januára 2007 vývoj cenných akcií. To je taký, ako trochu sme sa pozerali s tými číslami, je to rebazované, ako keby teraz každá z tých akcií stála 100 nejakých jednotiek a z akej výšky klesla na tú úroveň 100, na rovnakú úroveň. Tak najviac poklesla samozrejme Lehman Brothers, ktorý skrachoval. Keď by dnes jeho akcia mala stať 100, tak v januári 2007 by stála 2140. To znamená, že ak niekto investoval $21, do akcií Lehman Brothers v januári 2007, tak dnes má $1. Sú niektoré ďalšie banky, napríklad Bachovia, ktorá je tiež blízko krachu a ktorá čaká na prevzatie alebo čaká na to, kým sa dohodnú potenciálni záujemcovia o jej prevzatie. Tá klesla na 1/11 mojej hodnoty, ale týmto slajdom chcem najmä demonstrovať to, že to nie je tak, že všetci by nutne klesali. Sú banky, ktoré si svoju hodnotu udržiavali, napríklad Wells Fargo, alebo JP Morgan, alebo v podstate aj Goldman Sachs, ktorý klesol len, dá sa povedať, že len asi o 40% svojej pôvodnej hodnoty, čo v týchto časoch je pomerne slušný vývoj. V čom bol rozdiel? Predovšetkým najviac, alebo ako tá kríza vznikala, treba povedať, že áno, naozaj je to preto, pretože americké banky dávali hypotéky aj tým, ktorí si nedostatočne overili riziko, či že tie hypotéky nebudú splácať. A potom nastalo to, že miera nesplácenia hypoték bola vyššia, než očakávaná. Priame straty z toho, že by niekto neplatil svoje úvery, dosahujú niečo medzi 50 a 100 miliardami dolárov. Čo pri tých sumách, ktoré počúvame v posledných týždňoch, ako sa zdá pomerne smiešná suma. Áno, na to by doplatili zrejme nejakí poskytovateľia hypotekárnych úverov. To, čo je závažnejšie, je naozaj, že od hypoték boli odvodené rôzne cenné papiere, ktorých hodnota bola naviazaná práve na splácanie týchto hypoték, a nie len tých zlých, nesplácaných, ale vôbec všetkých. A keďže sa ukázalo, že finančný sektor, ale aj ratingové agentúry dosť zásadným spôsobom podcenili riziko nesplácania týchto hypoték a tým pádom to riziko nebolo zahrnuté v cene tých cenných papierov, tak trhová cena týchto cenných papierov veľmi prudko klesla. A ja si spomínam, že myslím, že Morgan Stanley v júli bol nútený rýchlo predať cenné papiere v hodnote $30 miliárd, tieto CDOs, alebo to sú tie, ktoré sú zodpovedné za tú krízu a predali sa 22% ich nominálnej hodnoty. Znamená, že ten pokles, tá trhová cena bola naozaj veľmi nízka a bola veľmi nízka najmä preto, že nikto to nechcel kupovať ani za v podstate ľubovoľnú cenu a tých 22% to bol možno posledný veľký balík, ktorý sa predal a vtedy ten trh v podstate neexistuje. Keďže podľa účtovných štandardov cenné papiere, ktoré majú finančné inštitúcie v držbe, musia oceňovať podľa trhovej hodnoty a trh sa zrútil, tak hodnota týchto cenných papierov je veľmi blízka, alebo teda je desatinová nominálnej hodnote. Tieto všetko straty, tieto účtovné straty musia tieto finančné inštitúcie vykázať a musia ich odpísať. A napríklad Citibank odpísala 55 miliard dolárov strát z precenenia cenných papierov. Celkovo tie straty z precenenia sa odhadujú na 1400-1500 miliard dolárov, čo je teda už podstatne vyššia suma. A na tomto slajde sa dá ukázať, že áno, postihlo to nejakým spôsobom celý finančný sektor, ale tí, ktorí proste priamo pôsobili na tomto trhu a mali veľmi veľa týchto cenných papierov, tak tí z trhu musia jednoducho odísť, pretože ich straty sú také veľké, že to tá finančná inštitúcia nemôže vydržať. To je napríklad Lehman Brothers alebo Wachovia. Potom sú ďalší, ktorí sú postihnutí veľmi citeľne. Ich cena ich akcie prudko klesla, ale aj tak zrejme prežijú a prežili by aj, ak by im nepomáhal nikto, tak nejakým spôsobom prežili. A potom sú ďalšie inštitúcie, ktoré nejaké straty utrpeli, ale keďže dodržiavali zásady opatrného podnikania v bankovníctve a nevystavili sa riziku takých strát, ktoré by ich mohli ohroziť existenčne, tak jednoducho túto situáciu bez nejakých väčších otrasov prežijú. To je napríklad prípad Wells Fargo, čo je banka hypotekárna, ktorá pôsobí v Kalifornii. Keď tieto dve veci si spojíte, že hypotekárna banka pôsobiaca v Kalifornii, tak by ste si predstavovali, že proste to je úplná katastrofa a je už dávno skrachovaná. Napriek tomu Wells Fargo je z tých väčších amerických bank na tom v cene akcie najlepšie, práve preto, že nepodstupovala neadekvátne riziko. Ďalej, no, asi posledný slajd, ktorému sa budem venovať. Otázka teraz je, že koľko tá recesia, ktorá zrejme už aj v americkej ekonomike, aj v európskej ekonomike je, koľko bude trvať. Tam jeden citát od Nielsa Bohra, fyzik nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, ktorý hovoril, že robiť predpovede je veľmi ťažké, najmä čo sa týka budúcnosti. A to bol pomerne múdry človek, takže všetky tie predpovede treba brať dosť veľkou rezervou. Taký systematickejší alebo systematickejšie testovanie schopnosti predpovedať som našiel v jednom týždenníku, ktorý pripravil Barclays, to je veľká britská banka, a nakúpila Lehman Brothers. Je to pomerne známy tým výskumníkov. Oni analyzovali alebo pozreli sa na vedeckú prácu, ktorá analyzovala predpovede Harvardskej a Yaleskej univerzity v čase veľkej hospodárskej krízy. Hneď po krachu Harvardská univerzita bola pomerne optimistická, pretože predpovedala rýchly pokles úrokových sadzieb a v podstate naštartovanie ekonomiky až do roku 1931 je trvalo, kým spoznala veľkosť tej krízy, ktorej sa Spojené štáty v tom čase nachádzali a Yale bol ešte optimistickejší ako Harvardská univerzita. To by sa zdalo ľahko odbiť tým, že teraz už moderná ekonomia pokročila oveľa ďalej, máme množstvo metód, ktorými môžeme predpovedať, ktoré proste sú oveľa vedeckejšie alebo sú, majú oveľa hlbšie základy. Tak práve v tejto práci používali dáta od roku 1908 do aktuálneho dátumu. Ten aktuálny dátum bol niekedy v polovici roku 1929 prvýkrát a potom 6 ďalších predpovedí. No a predpovedali 6 hlavných ekonomických indikátorov. A Tmavá čiara to je reálny vývoj, ktorý nastal a tie prerušované čiary sú predpovede z rôzneho času. Znamená, že z tohto sa dá vidieť, že ani modernými predpovedacími metodami, ani so znalosťou modernej ekonomickej teórie a všetkými matematickými metodami, ktoré sa na to vedia alebo dokážu teraz používať, to predpovedanie budúceho vývoja nie je triviálna záležitosť a to, čo vám my ako predpovede hovoríme, tak to je často náš názor, ktorý môže byť založený na viac informáciách, než majú bežní občania, ale tiež to nie je niečo nemenné alebo niečo, čo je určite, určite pravda. A tu by som asi skončil a možno potom v priebehu diskusie. Ďakujem.